برادری نہیں ہوں دے. نبی بل ہدا و دین الحق, نبی دین لے کے آئے نہیں, اور دین نال ہی مصطفیٰ راضی بھی ہوں دے. نظر وجہ کار وہ بادشاہ جڑا سی نا اس دل چ توبہ کی تھی, دل چ بھئی ویکھیت سی گل ٹھیک ہے, نیت بادشاہ دی پیڑی ہوئی واقعی پھلاں جو رس سکدا ہے. دل چ اس جناب جدو توبہ کی تھی نا تے پھر دوبارہ منگیا سو جوس, پھر اس نچوڑیا, پھر رس پورا نکل آیا. تو پھر بادشاہ سمجھ گیا بھی واقعی بادشاہ دی نیت پیڑی ہوئی ہے, تاں کام خراب ہویا ہے. توجہ رکھنا مسلمانوں. تو میں کہا جی ملک کے حالات خراب نہیں, تسی خراب ہو, تسی آج ٹھیک ہو جاؤ سارا ملک ٹھیک ہو جاؤ. جب دریاواں چ ریت ہوندی ہے نہراں وی صاف نہیں ہوندی, نہراں چ ہوئے تے کھالے صاف نہیں ہوندے. بادشاہ دریا ہے, بادشاہ جی بےمان نہیں ہوئے تو مرغی دا جھگڑا پہ تھانے مجھ دے کے جان چھڑونی پی, خیر کہڑے پاسوں ہو گئی. شریف آدمی کا دراہ ہی کوئی نہیں, خام خواہ رکھ کے کاغذ وہا کتنے نہیں ہے. وہ کاغذ جن مرضی وکھائے پر وہ کاغذ نہیں ویکھنے ہوندے, آ کاغذ ویکھنے ہوندے. اتنی بےمانی کے ماحول حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے. حالات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب مصطفیٰ کا قانون ہوگا دور نہ لاگو. جی سیدنا عمر فاروق دے دور توجہ کرنا, دریائے نیل بند ہو گیا, چل نہیں رہا. سیدنا عمر فاروق دے کول لوکی آئے نے, آ کے عرض کرتے ہیں سونیا پانی نہیں چل رہا. مینوں ایک کہندا جی انڈیا ساڈے پانی بند کر دیتے نے. میں کہ نا نا انڈیا تواڈے پانی نہیں بند کیتے, تساں آپ کیتے نے. اے کیویں؟ میں کہ کافر مومنا دا پانی نہیں بند کر سکدا, مسلمان پکا دین تے ہووے. جدو نبی دے یار پکے سن پانی بند نہیں ہویا, اللہ کملی والے دیاں انگلاں چوں پانی دے چشمے بہا چھوڑے نے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نال جڑے لوگ سن ایویں ماپ نے اسا شریف ماریا, اللہ نے 12 پانی دے چشمے جاری فرما چھوڑے نے. میں کہا جے موسیٰ علیہ السلام دے منن والے, اللہ انہاں نوں ذلیل نہیں کیتا پانی دتا وے, تو بھی کملی والے پیچھے چلو, اللہ تہانوں بھی پانی عطا فرمائے گا. اہے جی انہاں پانی, میں کہا سن عمر پاک دے دور وچ بھی پانی بند ہویا وے. ادھر دا نمائندہ آیا کہ عرض کردا سونیا پانی بند ہو گیا وے, کی کریے؟ فرمایا پہلے کیویں چلدا سی؟ عرض کردا سونیا ہر سال جوان لڑکی نو ذبح کر کے وچ خون سٹ دے سن, جوان عورت خون وچ جاندا سی تاں دریا چلدا سی. سیدنا عمر فاروق بولے, فرمایا کفر دیاں رسماں مک گئیاں نے. اے یا حضرت یہ دریا نہیں چلے گا, پانی نہیں ہوئے گا, پانی نہیں ہوئے گا فصلہ نہیں ہونگی, فصلہ نہ ہوئی نالے خوراک دا گھاٹا ہوئے گا, نالے پانی نہیں لبے گا, روٹی پانی بند ہو جائے گا. توجہ کرنا, عمر پاک فرمایا کفر دیا رسم ختم نے, اصا ہوں تیاں باہر کڈ کے روٹی پانی نہیں چلاونا, تیاں گھر وچ رکھیا جی, اللہ ایویں روٹی پانی عطا فرما دے گا. فرمایا اسا اس طرح باہر کٹ کے روٹی نہیں کھانی, باہر کٹ کے روٹی نہیں کھانی, انہاں نوں گھر وچ رکھو, اللہ ایویں روٹی عطا فرماوے گا. فرمایا کاغذ قلم لے آو, کاغذ قلم آ گیا. اے دسو رکے کون پڑھتے ہوندے نے؟ جڑے پڑھے ہوئے ہوں, جڑے پڑھے ہوئے ہوں. عمر تے رکا لکھدے نے پے دریا والے پاسے, دریا کتھے پڑھدا رہیا؟ معلوم ہویا جنہاں وچ دین ہوئے وہ ساریاں نوں سمجھا لیندے, جنہاں وچ دین ہوئے ساریاں نوں سمجھا لیندے نے. جس وچ دین نہ ہوئے پڑھ پڑھ پڑھ ساریاں بولیاں دنیا دیا بولدا ہوئے, آپ بندے دا پتر نہیں بندا. معلوم ہویا جنہاں وچ دین ہوئے انہاں دی گل دریا وی سمجھ جاندے نے, تے بندہ نہ سمجھے کیویں ہو سکدا؟ رکا لکھیا دریا چ رکھیا, دریا ادھوں دا چلے اج تک رکیا ہی نہیں. اج تک فرمایا اسا ہن عورتاں کڈ کے اوتھے قربان کر کے روٹی پانی نہیں چلانا. معلوم ہے عمر نے درس دیتا ہوئے, اوئے اپنی عزتاں گھر سنبھال کے رکھو, باہر نہ کٹو. یہ سکولوں کی شہ نہیں نے, یونیورسٹیاں کی شہ نہیں نے, کالجوں کی شہ نہیں نے, اوتھے عزت نہیں بچ سکتی. گل دل چ پکی کر, جدو مسلمان کی عزت باہر نکلے, نہ داڑی والے کو بچتی ہے نہ پینٹ والے کو بچتی. شرع شریف کا فیصلہ ہوئے تیری عزت کسی کول نہ ہوئے, صرف تیرے اپنے کول ہی ہوئے. زور نہ لاک نہ سو سکول علم کے نام پر جو تماشا بنا ہوا نا, یہ سب تماشا. مینو کہ جی میں آپ جانا ہوں موٹر سائیکل سے چھڈ کے آنا. میں کہ سرکار جس نے رولا پایا گیا پچھو کار بھی نہیں اپڑنی, رو گے پٹو گے. میں کیا پھر کچھ نہیں بنے گا. تا اللہ نے قرآن چ فرمایا وا کر نہ فی بیوت کو, نہ فرمایا انہوں باہر نہ کڈو, انہوں گھر بند کر کے رکھو. زور نہ لاکھ نہ سبحان. جی حالات خراب ہو گئے تھی ہجے تک یہ گلا کرتے ہو. میں کہ جی اصل جدو حالات خراب ہو جان اس وقت بندہ غیرت کی کوئی گل نہیں کرتا, اس وقت قرآن کی کوئی گل نہیں کرتا, شریعت کی کوئی گل نہیں کرتا, بندہ بغیرت ہو کے زندگی گزارد, بےمان ہو کے گزارد, حالات خراب ہو جان پھر بندہ شرح شریف کی کوئی مسئلہ بیان نہیں کرتا, حیات کی کوئی گل نہیں کرتا جدو حالات خراب ہو. اگر جب کر گیا میں کیا بے وقوفا, جتنے بھی حالات خراب ہو مومن غیرت کی زندگی نال زندہ رہتا ہے تو غیرت کی موت نال مرتا ہے. ہو گیا میں کہ حالات نہیں خراب, یہ خراب نے بےمان. توجہ کر ایک مرد کی گل سن, ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی فرمایا لوکو گدڑ دی 100 سالہ زندگی نال, گدڑ دی 100 سالہ زندگی نالوں شیر دی 1 دن دی زندگی چنگی. کیوں؟ اس لوسی بن کے رہنا ہے, اس ڈٹ کے رہنا. اس دسیا مسلمان جڑا ہے نا, مسلمان چوہا نہیں ہوں, گدڑ نہیں ہوں, مسلمان ببر شیر ہوں. تو شیر کدے برداشت نہیں کرتا کہ میرے میری جتھے تک میرا دائرہ وے کوئی اتھے تک ہو رہا کہ اتھے بادشاہی کرے نا. تو مومن بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری عزت تے میرا شرم غیران دے کول ہوئے, مسلمان بھی پردے چ رکھتا ہوں. تماشا بنا. مینو ایک آدھا جی شاہ جی بس تسی پرانے دور چ لگے پھر دے, ہم نے آگے جانا ہے, ترقی کرنی ہے. میں جی اصل تو پیچھا جانا جی, پیچھے کت رکھے. میں اگے کے رکھے کہ ترقی ہے. میں کہ جی کافر کی ترقی اور ہے, مسلمان کی ترقی اور ہے. فرق انہوں دا کلمہ ہور, ساڈا کلمہ ہور, انہوں دا رسول ہور, ساڈا رسول ہور, انہوں دی کتاب ہور, ساڈی کتاب ہور, انہوں دا لباس ہور, ساڈا لباس ہور, جدو ہرش انہوں دا قانون ہور, ساڈا ہور, جدو ہرش آیا جو فرق ہے تو ترقی کوئی فرق نہیں. داتا علی اجمیری فرماتے ہیں کافر کی ترقی ہے آگے جائے, مومن کی ترقی ہے پیچھے جائے. کیوں؟ فرمایا رہ جاتے کا کرا, الٹے قدم پیچھا ٹرتا جائے مومن, الٹے قدم. کیونکہ کافر فرمایا جانے جہنم دے اندر, وہ جتنا اگاں جائے گا قرب قیامت حالات دے چاہن گے اتنی اس کی ترقی, کیونکہ اس جہنم جانا. تے مسلمان جڑے پچھا ٹرتا جائے, چلتا جائے, چلتا جائے, چلتا ہویا نبی پاک دے یاراں دی صف جا کے کھڑا ہو جائے اپنے کردار دے اعتبار نال, یہ ترقی ہے. کیونکہ اس جنت جانا, دوزخ جان والے دی ترقی ہور ہوندی ہے, جنت جان والے دی ترقی ترقی کیویں ایک ہو سکتی. توجہ کرنا دور نہ لاکھ سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں, فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. فرمایا او رب جس نے اپنا رسول بھیجا وے دین حق لے کے آئے نے. توجہ کرنا مسلمانوں, دنیا دا جیڑا بھی کوئی بھی گل ہوئے, قانون ہوئے, نبی اگے نہیں چل سکتا. اللہ نے انہاں نوں شان عطا فرمائی, عیسیٰ علیہ السلام دی شرح رسول اگے نہیں چل سکتی, موسیٰ علیہ السلام دی آسمانی کتاب نہیں چل سکتی, جہے کملی والے اگے آسمانی کتاباں نہیں چل سکتی, انگریزاں دا کیویں چل سکتا وے. معلوم ہویا حالات سی آپ خراب کیتی بیٹھے ہیں, حالات ادو ٹھیک ہو جان گے جہے کملی والے اگے عیسیٰ علیہ السلام دا آسمانی حکم نہیں چل سکتا, موسیٰ علیہ السلام دا زبور دا آسمانی حکم نہیں چل سکتا, انگریزاں دیاں گلاں کتھے چل سکدیاں نے. ایتھے اودوں ہی خیر ہوے گی جدو کملی والے دا قانون چلے گا. زور نال آکھ سبحان اللہ. مینو ایک آندے شاہ جی دین والے پاسے آئے تے کھاواں گے کی. میں کہ نبی دا کلمہ چھڑ دے. کیوں؟ میں کہ دیوانے ٹھڈ دی گل نہیں کردے, او تے یار دی گل کردے نے. زور نال آکھ سبحان اللہ. میں کہ جڑا کھان پین والا کھاتا ہے جی, کھاواں گے کی؟ مسے اگے بڑے پاوے پہ کھاندے ہو, اگے تو بڑیاں موجاں پہ کر دیو. میں کہ اے جی پھر کدھر جاواں گے؟ میں کہ گل نہ کری, پوچھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو منن والے نے کیویں قربانیاں دتیاں سن. پیچھے فرعون ہے, لشکر ہے, اگے دریا ہے, وچ موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دے منن والے موجود. توجہ رکھنا, وچ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے منن والے موجود نے, پچھے لشکر آ گیا مارنا چاہتا ہو, جڑے منن والے نے انہاں نہیں آخیا سونے اگوں دریا ہے پچھوں لشکر ہے کہڑے پاسے جائیے؟ ساری پاکستانی قوم دی نہ آخنا سی مولوی بھڑی تھان سے مروایا جی نہ اگاں جو چھوڑیا جی طرح پچھا چوگا نہ آخنا سی بھڑی تھان مروایا جی, لیکن انہیں یقین رکھے. کیوں؟ انہوں نے پتا سی اللہ دے رسول پیچھے ہیں, وہ اسی ناکام نہیں ہوں, کامیاب ہوں. زور نہ لاکھو نا سبحان اللہ. رب فرمایا سونے دریا چسا مبارک مارو. کھان دی انہاں پرواہ نہیں کیتی. پہلے کماندے سن فرعون بادشاہ نہیں دو نمبر خدا بن کے بیٹھا سی. پہلے کماندے سن پھر پکاندے سن پھر کھاندے سن. رب فرمایا تھوڑا پکاون کماون بھی ختم پکاون بھی ختم. تساں یار کول بیٹھے رہیا کرو پکے پکائے جنتی کھانے آن گیا کھا لیا کرو بس. مکہ جی موسیٰ علیہ السلام دے منن والے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے ہو گئے تے بادشاہ دی پرواہ نہیں کیتی. اللہ انہوں جنتی کھانے کھوا چھوڑے نے تے کملی والے پیچھے چلن والے جدو چلن گے تو پھر بھوک نال مر جان گے. شاباش شاباش تہاڈے ایمان دے وی میں کہ کہ موسوی جڑے سن موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل کے بھوک نہیں مرے تے کملی والے پیچھے چل کے بندہ بھوک مر جائے گا نہیں. جی انہوں اللہ تعالیٰ انہوں کی بانہ فڑیے تو میرے مصطفیٰ دے غلاماں دی وی رب بانہ پھڑن والا ہے. دور نہ لاکھ سبحان اللہ. کیونکہ سدا وسدا روے تیرا دوارا یا بول پو سدا وسدا روے تیرا دوارا یا للا سدا وسدا روے تیرا دوارا للا جتھے ہمدے غریباں دا گزارا یا بول بھو یا رسول اللہ تے ہوندا جے جتھے ہمدے غریباں دا گزارا یا. آکھن لگا یخبر الناس بے حدیث الاولین والآخرین جہے نبی آئے نے پہلیا گلا بھی سنا اگلیا گلا بھی سنا. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمان آوت نبی دے غلبے دی گل سن لے. اللہ نے کتھے کتھے نبی نو غلبہ نہیں عطا فرمایا. توجہ کرنا ابن مسعود روایت میں فرمایا کنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن ایک سفر دے اندر اسی کملی والے دے نال فمررنا بشجرت فیہا فرہا حمرت اسی سفر کر رہے ہوں ایک درخت دے نیڑے لنگے ہیں جتھے ایک جانور پرندے دے بچے نے پرندے دے بچے نے فاخذناہما اساں دوواں بچیاں نوں پھڑ لیا وے فمررت الحمرت الالنبی جدوں بچے پکڑے نے پرندہ بھج کے کملی والے دے کول آ گیا وے الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے دے کول آ گیا وے وہی تارے دو آ کے چمبڑ گیا وے. دیکھ لے مسلمان خیال کر جتھے پرندے بھی جان دے نے کوئی کام نہیں آئے گا کملی والا آئے گا وہ سونے دا لڑ پے پکڑ دے نے آ کے چمبڑ گیا وے. مدینے دے تاجدار دی گل سمجھ گئے نے فرمایا دیاں بچیاں نوں کینے پھڑیا وے او عرض کردے نے سونیا کول نہ نکھنو عرض کردے نے سونیا دے بچیاں نوں اساں پکڑیا وے. مدینے دے تاجدار بولے نے کال ردو ہو ماں مودا ہما فرمایا جتھوں پکڑے جے اوتھے ہی چھوڑ دیو پرندہ تواڈی شکایت کر رہا وے. انہاں دس رہا وے. توجہ کرنا مسلمانوں اے نہیں جڑے نال آ رہے سن انہاں ظلم کیتا وے نبی عدل کیتا وے نا نا انہاں وی ظلم نہیں کیتا. انہاں جے او بچیاں نوں نہ پکڑ دے تے کملی والے دی شان کیویں ظاہر ہوندی. اللہ نے کملی والے دی شان ظاہر کرنی سی تاں انہاں بچیاں نوں ہاتھ پایا وے. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. بندہ صرف گلاں کرن نال نبی دا غلام نہیں بندا. بندہ اس لے غلام بندا وے جدو دین مصطفیٰ تو جانا قربان کر دے وے. آ ایک ہور گل سن لین. حضرت جناب عائشہ صدیقہ پاک تو روایت نقل کر رہے نے کان علی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشن نبی پاک سرور کونے نوراں دے گھراں پاک چک جانور رہندا سی. توجہ کرنا فائدہ خارج رسول اللہ لعب و ذہب و جاء جدو مدینے دے تاجدار باہر نکل جاندے سن جانور کھیڑن لگ پیندا سی آندا وی جاندا وی پجدا وی کھیڑدا وی. فائدہ جا رسول اللہ توجہ کرنا جدو مدینے دے تاجدار آ رہے سن فلم یا ترم رم پھر انہیں جناب اٹکلاں کھیڑنیاں چھڑ دینیاں مادام رسول اللہ فل پی جنہ چر مدینے دے تاجدار گھر وچ رہندے سن جانور بھی ادب و اداب نال بیٹھا ہی رہندا سی. زور نال آکھ سبحان اللہ. جانور ادب کردا سی. فرمایا لے یوزہرا سونیا تساں غالب رہنا وے. معلوم ہویا سارے ادیان تے بھی کملی والے دا غلبہ وے. سارے کائنات تے جانوراں تے بھی کملی والے دا قبضہ وے. آسماناں تے بھی کملی والے دا غلبہ وے. زمیناں تے بھی کملی والے دا غلبہ وے. توجہ کرنا مسلمانو تائیوں توجہ رکھنا. تائیوں نبی نے فرمایا وے لوکو میرے زمیناں چ وی وزیر نے آسماناں چ وی وزیر نے. وزیر اوتھے نہیں ہوندے جتھے بادشاہ دی بادشاہی نہ ہوئے. وزیر اوتھے ہوندا وے جتھے بادشاہ دی بادشاہی ہوئے. معلوم ہویا کملی والے دی زمیناں چ وی بادشاہی وے آسماناں وچ وی بادشاہی وے. توجہ کرنا مسلمانو کتنا اللہ تعالی نے مدینے والے نو غلبہ عطا فرمایا وے. جنہ دی انگلی دے اشارے نال چن دو ٹوٹے ہو گیا وے. جنہ دی انگلی دے اشارے نال سورج آ گیا وے. توجہ رکھنا مسلمانوں چن دو ٹوٹے ہو گیا وے. میں ایتھے گل کر جاواں. اج کل عام سن دیو لوگ آج کا انسان چل کے گیا چاند پر میرے نبی نے چاند کو قدموں میں بلا لیا. یہ گل بالکل جھوٹی جے. کوئی بھی چن تے نہیں گیا. صرف مسلمانوں نال ٹھگی ماری انگریز نے. چن تے جا نہیں سکتا کیونکہ اللہ فرمایا وجل نل کمرا فی ہن نورا. فرمایا چن تے آسمان وچ بنایا نالے نور بنایا نالے نور کافر پھرتے رہے پیشاب کرتے رہے. مہینہ ڈیڑھ اتنے رہ گیا پھر مہینہ ڈیڑھ رہے. توجہ کرنا. اتے کوئی نہیں جا سکتا. توجہ شیطان جڑا جنہاں دا کافراں دا استاد ہے اتھے وہ نہیں جا سکتا. جدو اتنا جاوے اللہ فرمایا وجعلنا رجوما للشیاطین. فرمایا تارے بنائے نے. جدو اتنا جاوے انہوں بھج کے مار کے پجا دیں. جدو استاد نو پجا دیں نے شاگرد کیویں پیچھے جا سکتا. توجہ ہن پھر گپاں سنے گا سائنسداناں دیاں. کوئی آکھے گا جی یہ وچ کھائی بنی ہوئی ہے دریا بنے ہوئے نے. یہ جڑے کالے کالے نشان نے چن دے اندر یہ کھائیاں نے وچ تے پہاڑ نے بڑا کچھ وے. نا ایک ہوندا وے نظریہ پیش کر دے اتلا کے پچھلے دا رد کر دیندے آندے کوڑ مارے ہسو. وہ سائنسدان نظریہ پیش کر دے پچھلا کے وہ رد کر دیا انہیں کوڑ مارے ہسی. اصلی گل یہ معلوم ہویا یہ کم کوڑا پیچھے لگیا وے. سچی گل سمجھنی تے میرے مصطفیٰ دے یار سنون والے نے. حضرت علی المرتضیٰ دے کول ایک بندہ گیا جا کے عرض کردا سونیا اے چن وچ کالے نشان کتھوں آئے نے. زور نال سبحان اللہ. آ کے عرض کردا سونیا اے کانے چن دے وچ کالے نشان کتھوں آئے. لوکاں دے اندر مشہور ہے جی اے بڈھی چرخہ کرتی ہے. گل بالکل غلط ہے. چن تے زمین نالوں وڈا ہے تے او جڑے نشان نے او چن دے باقی روشن حصے نالوں وی زیادہ نے. اے تے بڈھی بڈھا دوویں ورلن تے اتنے نہیں بن سکدا. تے بڈھی چڑی سی کلی چرخہ. توجہ کر. حضرت علی المرتضیٰ کو پوچھا نے یا حضرت ایک یہ مسئلہ ہے. مولا علی نے جواب دیتا ہے زور نال آکھنا سبحان اللہ. فرمایا کانا شمسین. فرمایا دوویں سورج سن. چن وی روشن سی. سورج بھی تیز روشنی دیندا سی. دوویں تیز روشنیاں دیندے سن. پھر آرام دی لوڑ پئی کیونکہ تیز روشنی آرام نہیں ہوندا. اس واسطے اللہ نے قرآن وچ فرمایا وے وجعلنا الليل سباتا. فرمایا رات تہاڈے آرام واسطے بنائیے. توجہ کرنا مسلمانوں اس واسطے ساڈا تجربہ ہویا پیا. رات دو گھنٹے دیر نال سو جائے ساری دیہڑی ستا رہے تے طبیعت ٹھیک نہیں ہوندی. معلوم ہویا جڑی رات دی نیند چ آرام وے او دن دی نیند چ آرام کوئی نہیں. توجہ رکھنا. عرض کردے سونیا. فرمایا دوویں روشن سن. آرام دی ضرورت آئی. رب نے جبرائیل علیہ السلام نو فرمایا جبرائیل جاؤ ایک دی روشنی چاہ کے دوے تے سٹ دیو تاکہ ایک زیادہ روشن ہو جاوے ایک مدم ہو جاوے آرام دا لوکاں نو. جناب توجہ کرنا جبرائیل علیہ السلام آئے نے. انہاں آ کے اپنا پر ماریا وے جہدے تو چاہ کے دوے تے سٹی نے او سورج بن گیا وے. جہدے تو لائی نے او چن بن گیا وے. جتھا نشان جڑا کالا وچ نشان وے فرمایا او جبرائیل علیہ السلام دے پر دا نشان وے. زور نال سبحان اللہ. معلوم ہویا سچیاں گلاں انگریزاں کولوں نہیں لبدیاں. مصطفیٰ دے یاراں کولوں ملدیاں. تائیوں تے سیانے آ رہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے ارے ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ہے ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا زور نہ لاکھو سبحان اللہ انہاں کڑویاں نوں کی پتہ نہ تا نبی فرمایا لوگو انا مدینہ تو لیل میں والی ان بابا او علم لینا نے تے کسے ہور دے دار تے نہ جائیو میرے علی کو لو میرے یار کو لاؤ تو صدیق بھی علم دین گے عمر بھی علم دین گے میرا یار علی بھی علم دے گا دور نہ لاگنا سبحان اللہ معلوم ہوا جتھے بھی جاواں گے خیر نہیں خیر مصطفیٰ دے دار دور نہ لاگ سبحان اللہ ہوں میں تمہیں ایک واقعہ سنانا قربانی دا نبی پاک سرور کونین دا دور مبارک ہوئے ایک جہاد تو لوگ واپس آئے نے توجہ کرنا ایک عورت جناب مدینے شریف دے اندر ہر پاسے آوازیں آ رہی نے بندے واپس آ گئے نے ایک عورت مدینے شریف دی بڈڑی مائی خرجت امرات من الانصار باہر نکلی وے این چو ویکھ رہی ہے جنازہ آ گیا وے برا دا جنازہ آ گیا وے پھر جناب خاون دا جنازہ آ گیا وے پھر باپ دا جنازہ آ گیا وے لیکن عورت نے کوئی جناب زجدہ فضا نہیں کیتی توجہ رکھنا جدوں کسے کولوں نہیں گزری وے جنازے کولوں پوچھ دی وے من ہادا اے کون نے لوکاں کھیا خو کے اے تیرا برا لگدا وے دوا جنازہ آیا وے پوچھیا من ہادا اے کون نے لوکاں آخیا جی ابو کے تیرے باپ دا جنازہ وے بھی شہید ہو گئے نے پھر جنازہ آیا وے پوچھا نے کون ہے لوکاں آخیا زو جو کہ تیرا شوہر وے اے او دا جنازہ وے پھر جناب جنازہ آیا وے پوچھا وے لوکاں آخیا ابنو کہ تیرے بیٹے دا جنازہ وے جدوں اے جنازے گزر گئے نے عورت پریشان نہیں ہوئی لیکن بول پئی ہے آندی ہے انہاں نوں چھوڑ دے فما فوہل النبیو مینوں دسو کملی والے دا کی معاملہ بنیا وے پتر دی پرواہ نہیں کیتی شوہر دی نہیں کیتی دوج دی جناب اپنے جناب برا دی پرواہ نہیں کیتی مدینے دے تاجدار دا پوچھ رہی وے سارے دین تو قربان کر چھوڑے نے توجہ کرنا سانو دین تو قربانی بڑی اوکھی لڑ دیئے اسی اپنی ذاتی لڑائی سارے بندے کو ہار سکنے ہیں لیکن دین دی قربانی سانو اوکھی لگ دی وے دیوانہ اپنی لڑائی لڑن والا نہیں ہوندا دیوانہ مصطفیٰ دے دین دی لڑائی لڑن والا ہوندا وے دور نلاک سبحان اللہ سانو ذاتی لڑائیاں تو دین منع کر داوے توجہ رکھنا چا فتاوا شامی فرمایا ایک جڑا بندہ ڈاکا مارتا ہویا ماریا جائے او دا جنازہ نہ پڑو دوا جڑا برادری دی لڑائی ہے ماریا جائے فرمایا او دا بھی نہ پڑو جی میں سید ہاں کہ کوئی گجر ہے لڑ پا میں آخا جی میں سید ہاں تو گجر ہے تو گجر کیوں ہے اس لڑائی ہے جی فرمایا جڑا ماریا جائے اپنے آپ نو وڈا کر دیا ہویا او دا جنازہ بھی نہ پڑو معلوم ہویا سانو رب نے اپنی لڑائی ذاتی واسطے نہیں بھیجا کملی والے دے دین واسطے بھیجا وے سانو حکم ہے آپس نہ لڑیا جے ایک دوے دے مال دا وی ادب کریا جے ایک دوے دیاں عزتاں دا وی ادب کریا جے ایک دوے دیاں جاناں دا وی ادب کریا جے بزرگاں دی عزت کریا جے چھوٹیاں تے شفقت کریا جے اپنیاں لڑائیاں جنا مریا جے جے لڑنا ہوئے تے میرے مصطفیٰ دے دین تو لڑیا جے اپنی لڑائی دا لڑیا ہویا کسے کھاتے نہیں لگا جڑا دین تو لڑے گا انہوں میرا کملی والا موف جناب قبول فرما لے سارے آ گئے نے حتی ذہبت الی رسول اللہ آندی یہ کملی والے کتھے نے بندے بولے انہاں آکھیا نی اماں اماما کہے کملی والے تیرے سامنے جا رہے ہیں اماں دوڑ پئی وے ذہبت الی رسول اللہ فاخذت بناہیت صوبہ بج کے آئی وے کملی والے دا کپڑا پکڑ لیا وے پلا پکڑ لیا آندی سونیا بے ابھی انت وامی یا رسول اللہ میرے ماں پیو تڑا دے تے قربان ہو جاواں لا بالی ادا اسلم تمن اتبن سونے جدو تسی بچ کے آ گئے ہو مینو کسے دی پرواہ کوئی نہیں میری زندگی بن گئی وے زور نال آکھ سبحان اللہ کیونکہ میرا راکھا کملی والا وے جدا راکھا کملی والا وے ان کون مٹاون والا وے جدی اس مہی نال لگ گئی وے جدی اس مہی نال لگ گئی وے او تا توڑ نبھاون والا دعا کرو اللہ نبی دے دین دے اتے چلن دی رہن دی قیامت والے دن پھٹ فی کتا ایک حوالا ویکھ لو مت کسی دے دل چ آیا ہوئے جی علم تو ڈک دے نے اج عام حدیث پڑھنی طلب العلم فریدۃ لکل مسلم و مسلمہ تین جی علم دا آیا ہوئے میں کہ جی مردہ عورتوں تے فرض ہے میں کہ جی اے عائشہ صدیقہ اوراں فرض پورا کیتا ہے کہ نہیں حدیث دے مطابق کیتا نے میں فاطمہ الزہرا اوراں کیتا ہے نبی دی بیٹی کیتا نے میں بابا فرید اوراں دی اما پاک کیتا ہے کیتا نے میں کہ پیر میر علی شاہ اوراں دی بی بی پاک ہے انہاں وی کیتا ہے میں گھروں باہر نکل کے کیتا نے یا گھر وچ رہ کے کیتا نے گھر وچ رہ کے کیتا نے میں کہ معلوم ہویا جڑا علم نبی فرض کیتا ہے اودے واسطے اگاں جان دی لوڑ نہیں او گھر ہی پورا ہو جائے گا ایک دو حوالے سنو پنجاب کالج کی کتاب ہے مت کوئی سمجھے بھی ہوائی گلا کر گئے ہیں ہر صفحے تے قرآن دی آیت اور حدیث مصطفیٰ اور تھلے ننگیاں تصویراں بڑی ہیں ہر صفحے اے بنی اسرائیل سورت ایدر جناب الحدیث اے تصویراں اتنے پیار نال رحمت بھی نہیں بستی کتنے نال رحمت لعنت پہ بھیجنا توجہ جیل میں تو اسی جاندے رہے جی. اے اتے بخاری شریف حدیث پاک اے نظر آ رہی بخاری شریف کی حدیث جی تلے بیماری شریف بھی نظر آ رہی اندازہ لگاؤ کتنا نبی دے دین دی توہین کیتی گئی جی علم نہ پڑھے تو انگریزاں نوں مسلمان کیویں کراں گے میں کہ جی یہ چھڑا انگریز جنت وچ بھیجن دا ارادہ نہیں کسے سکھ نوں بھی بھیج دیو کسے ہندو نوں بھیج چھوڑو چائنا والے نوں بھیج چھوڑو روسی نوں کوئی اور کافر بھی جنت وچ بھیج دیو ساریاں بولیاں سکھو چھڑا انگریز نوں جنت وچ بھیج دیو میں او نہ جاوے دو دو کی گل باقی پہ جا توجہ کر اے ویکھو جی اس طرح دا حال ہے جی اے اس طرح دا علم ہے جی یہ علم ہے جڑا پڑھنے اپنے ساڈے تیاں پتر پڑھتے ہیں علم شاباش اس علم دے جی انہاں دی حالات خراب نے میں کہ جلا جے تو خراب ہون پھر مسلمان بے غیرت ہو جاندے ہو کوئی گل نہیں کردے غیرت یہ کیڑا علم ہے اے رسول دے گئے اے دے بارے فرمایا او طلب العلم ولو چین تک جاؤ اس حدیث دی محدث ابن حبان فرماندے نے اصل ہی نہیں او طلب العلم ولو بسین تے طلب العلم فریدا نبی علم فرض کر گئے نہیں نبیو علم فرض کر کے گئے جی مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ الزہرا پڑھدیاں رہی ہیں جی فرشتہ بھی آندا رہا تو دروازہ کھڑکا کے آندا رہا دروازہ علی المرتضیٰ مزدوری کرتے رہے نے کھجوراں لبیاں نے مزدوری جنرل کھجوراں ملیاں نے آپ لے کے آئے نے دروازے تے آئے نے اگے ایک فقیر کھڑا صدا دے رہا اللہ دے نام دیو تے حضرت علی پاک دے چھوڑی دوسرے دیہڑے پھر مزدوری فرمائی پھر واپس آئے پھر اگے فقیر کھڑا پھر کھجورا آپ نے پھر صدا دیتی پھر دیتی تیسرے دن دیا پھر دیتی تیسرے دن جدو آئے نا ویکھیا نا پہلے دو دیہڑے دیا کھجورا بھی کول نے آپ سوچا بھی عجیب فقیر ہے نہ کھاندا نہ کھان دینا کپڑے بھی چٹے سفید ماما شریف داڑھی شریف کیونکہ فرشتے جڑے سن نا جنگے بدلے وہ آئے سن تو بھی اسے روپ پہ آئے سن کیونکہ اللہ پاک نو نبی دی سنت بڑی پسند لگتی ہے ہاں جی سو مسلمان ایک کروڑ مسلمان رلے نا جی ایک انگریز نو شلوار نہیں پوا سکتا، وہ اپنا اتنا کفر تے پکا ہے. ساڈے قوم دا ہر دوا بندہ پینٹ دے چکر چ لگا پھر. میں ایک نو آکھا وے پینٹ کیوں پانا ہے جی، مینوں گرمی ہوندی ہے، مخیس اے سی لگا ہوندا یا باریاں ہوندیاں تے ٹھنڈ پیندی رہندی. عجیب قوم. نکا جا میرا برا سی پینٹ والا ویک دس پہ آدھا جی پینٹ پا کے اتوں سیتی نے یا سیتی ہوئی بچ بڑے اتنی چھک کے اس پائی کڑا. اگلے دن اسی آئے بچے بارہ بارہ سال آدھے تیرہ تیرہ راہ گوڈیاں پار کھڑے ہو کے پیشاب پہ کر دیں. میں کہ تو آنوں کی ہویا بہ ہی جاؤ، بیٹھا نہیں جانا. میں کھڑے ہو کے پہ کرو کھڑا تو بھی نہیں جانا. پینٹ بنی ہے نہ کھلون دین دی نہ پہن دی. میں کہ جی ساڈے استاد دے وی صدقے میں کہ مبارکاں ہون جنے تانوں نہ اوتاں جوگا چھوڑیا تے نہ تلاں جوگا چھوڑیا. اخے تے باہر لکھا ہوئے رب زدنی علم. میں کہ جی سکول دے جڑی حدیث لکھی ہے نبی اسلام دا فرما گئے تے جڑا اے حال کر چھوڑا. اگو چپ کر گیا. میں کہ جڑا نبی علم فرمایا اس وچ ساری خیرت ہی کر. ساڈے ہجے سن تے بزرگاں دی نا سمجھو وی ہوا ہی نہیں لگی. سڈے دیندار لوگ بزرگ جڑے اسلاف گزرے سڈے مدرسے دے اندر کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسے طالب علم کسے دے سامنے کمیز بھی بدلتا ہو. کیوں؟ یہ دین مصطفیٰ دی برکت. تو او انگریز دے تعلیم دا اثر ہے جی سڑکاں تے کھڑے ہو کے پیشاب تک. معلوم ہوا انگریز دا پڑھائی بندے چو غیرت کٹ دی ہے، مصطفیٰ دی پڑھائی بندے چ غیرت پا دیں گے. اور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ. داؤد بندگی سرکار دا دربار ہے شیر گڑھ رنالا خور دے کول. اتنے جاؤ تے اتنی اتنی موٹی دیوار بنی ہوئی ایک دربار بزرگاں دا نال ایک ہور دربار بنیا. میں پہلی بار گیا میں حیران ہو گیا. میں کہا سرکار ایک کنا دا دربار ہے بزرگاں دے دربار نالوں زیادہ موٹی دیوار بند بالکل. انہاں آکھیا جی ایتھے جڑیاں بزرگاں دیاں بیبیاں پاکاں سن انہاں دیاں قبراں. میں حیران ہو گیا. میں کہا جی ویکھو جڑے موئیاں دا اتنا پیا خیال کردے نو جینیاں دا کتنا کردے ہو. معلوم ہویا ساڈے دین سانوں عزتاں کڈن دا وال نہیں دسیا، گھراں چ رکھن دا وال دسیا. زور نال آکھنا توجہ رکھنا. اللہ اکبر. اے پہلی جماعت کی کتاب ہے اس تے نا جی صفحہ نمبر 47 دے اوپر مسجد ہے، پھر اگے چرچ ہے، پھر مندر ہے، پھر گردوارا ہے. تلے لکھے ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے. مسجد دا بھی کرو اور مسجد نبوی شریف ہے وچ روزہ بنیا. عیسائیاں دا چرچ ہے وہ اپنی پوجا لگے کھڑے، سکھ اپنے بتاں دے، ہندو اپنی مڑی اگے بیٹھے. تھلے لکھا ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے. ایمان نال دسو کہ مسلمان مندر دا ادب کرے مسلمان رہ سکدا ہے؟ بولو ایمان نال دسو. مسجد وچ بیٹھے جھوٹ نہ مارے. گردوارے دا ادب کرے مسلمان رہ سکدا ہے؟ چرچ دا ادب کرے تے ایتھے سارے دے ادب دا درس اکٹھے. کیڑا علم ہے؟ پہلی جماعت. پہلی جماعت پہلی. مینوں ایک آندا جی بچے نو پانچ کرا لی. میں کہ جی پہلی جی تو سکھ بن جائے گا تو پنجاں کی بنے گا تو آپ سو. تو جڑا مسجد تو مندر نو برابر سمجھے گردوارے نو سکھ ہوئے گا مسلمان ہوئے گا. ہاں تو پہلی جی تو بن گیا نا، اگا کے بلا بنے گا. آخری والا سن لو. کوئی مقصد نہیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب یا رسول اللہ تمہاری آمد ہے، ہم ہر برائی سے توبہ کرتے ہیں صرف دین پہ تیرے پہ. بس یہ مطلب ہے. یہ جناب ڈاکٹر تارک محمود چکتائی کی کتاب ہے سنت نبی. لکھا ہے کفر پھیلانے کے دو دروازے ہیں، انگریزی سکول اور ٹیکنالوجی. 1990 کے ٹائم میں پڑھا کہ 20 یا 50 سال کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. انگلینڈ امریکہ وغیرہ کے ماہرین اکٹھے ہوئے، کافی غور و فکر کے بعد کچھ سمجھ نہ آیا. آخرکار روم میں جان پاپ پوپ سیکرڈ کے پاس مسئلہ لے کر گئے تو اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر سکولوں اور خاص طور پر انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں؟ تو ماہرین نے کہا 80% سے زیادہ بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور بہت کم بچے مدارس دینیا میں پڑھتے ہیں. تو پوپ نے ایک فکرہ کہا کہ کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ, فکر نہ کرو, تمام بچے ہمارے ہیں, مسلمانوں کے نہیں ہیں. جو مدرسوں میں سکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ہیں, وہ مسلمانوں کے نہیں. ہوں جناب انہوں کی مرضی ہے, انگریزوں کو بچے دیو تو جناب دی مرضی ہے, جی مصطفیٰ دے کملی والے دے در تے بھیجو تو تہاڈی مرضی ہے. چوکیدار دا کام ہوندا ہے آواز لا دینی تاکہ کوئی جاگ پوے. چوکیدار جگا سکدا ہے, بچا نہیں سکدا. جس بچنا ہو جدی اکھ کھل جاندی ہے. اللہ فرمایا سونیا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, تانوں دین حق دے لے یظہرہ غالب کی ہو. جے کوئی ہور غالب ہے تے سمجھ اے دے وچ ایمان نہیں تاں کسے ہور دا غلبہ کیتی کھڑا ہے. اے ہوئے لے یظہرہ ولدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کسے بے ایمان نو چنگا لگے نہ لگے غلبہ ہر پاسے کملی والے دے دین دا ہوئے. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. بندے جہاز بھی گیا سی نا, وہ دستا ہے اس آخیا جی جاؤ جا کے قبر پٹو زیادہ گراریاں نہ جہاز دیا نکل تو میرے قتل کر دو. اس آخیا جی جہاز سڑ گیا سارا, لوہا سڑ گیا, بندے کنجے بچ گئے. ہاں جی سڑ گیا سارا کچھ, کدھر ٹائر پایا نے اتنے نمبر لا چھوڑے نے, کدھر جناب گیئر پائے نے, کدھر بریک کدھر گراری, یہ جناب تابوت بھیجنے ہیں جناب دے پڑوے نا. تے ساڈی کملی قوم اتنے غائبانہ پہ آؤں, وہ جڑے حاضرانہ نے انہوں نے نہیں ہوں پہ غائبانہ کتوں, وہ جڑے حاضرانہ نے انہوں کے شاید کوئی نہیں جناب کتوں. جیسے جیسے جدھر تماشا بنیا پہ غائبانہ کا بھی ہونا, جدھر غائبانہ جناب جی اللہ. اچھا جی بوٹ پائی کھڑے ہون گے, تسمے کچھے ہون گے, جوگر نہ پاکی نہ پلیتی کھلو رہنے. اللہ اکبر جنازہ پڑھنا, وہ جی جنازہ پڑھنا ہی آیا جی کدھر, پہلے تو غائبانہ ہوندا ہی نہیں. جی صحیح بھی پڑھو تو صحیح جنازہ تو جوگر پا کے پڑھ دینے, تو غائبانہ جڑا وہ کتنے کی نیکی نال پڑھ دے ہون. توجہ کرنا, وہ تو آخر گیا مولوی صاحب نیت دسی ہوئے بہاڑی سا میں نیت دسیا جی. میں کہ جی میں نیت نہیں دس سکتا سا. اہ جی کیوں؟ میں کہا تہاڈی عمر کتنی ہے؟ 70 سال. میں کہا اج تک تہاڈی نیت نہیں ٹھیک ہوئی. اہ جی نیت دسو جنازے دی. میں کہا جی میں نہیں دس سکتا. اہ جی کیوں؟ میں کہا دسو جنازے دی نیت اوکھی ہے یا جنازے دیاں دعاواں اوکھیاں؟ اہ جی دعاواں اوکھیاں نے. میں کہا جی نیت میں دساں گا تے دعاواں بابا ہوری پڑھن گے. میں کہا تے جے دعاواں ہی نہیں آندیاں تے نیت دسن دا فائدہ؟ اچھا اون دی نیت بھی کسے نہیں تے کہ آبانا شروع. چلو اے نوی کھیڈ تماشا. اسے واسطے بوٹ کسے ہون گے, وضو نہیں کرنا, اویں جا کے رل جانا ہر کے کیتا. چلو جی جنازہ غائبانہ ہو گیا, یہ سب تماشبین. جڑا اصل گل تمہیں سمجھا, بادشاہ اتنے گیا, ایک نو پھانسی لگی, گیٹھ زبان باہر نکل آئی. یہ دنیا دے بادشاہ ایویں آنے نے تیویں جانے نے. امام اہل سنت نو کسے آخیا او فلانی ریاست دے بادشاہ دی تعریف کرو تمہیں پیسے دے گا؟ آپ نے فرمایا میں نبی دے در تو کھانا وا تے نبی دی گیت گانا وا بس. فرمایا رے کرومت اہل دول رضا پڑے سے بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے رسول کا میں گدا ہوں اپنے رسول کا میرا دین پارا ہے نا نہیں. فرمایا میں رسول دا گدا ہوں, میں اسے دی تعریف کرنی ہے. میں پارا ہے نان نان پارا ریاست والا میرا دین نہیں, میرا کملی والے دا دین ہے. دعا کرو رب نبی دی دین دے اوتے رہن دی چلن دی قیامت والے دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.